A la música, que ahora tenemos al otro lado del fío telefónico a David, o responsable principal de ese grupo musical de Hospitalet galego, Ovaldas Mouras. Muy buenas tardes, David. Hola, ¿qué tal? Bueno, non podemos poñer en antena o último track do vosso CD que acabades de publicar, pues aí, non sei, recentemente, ¿no? Sí, está recién llegado. Recién llegado. ¿Titúlase? A Xustiza pola Man. Otra vez Rosalía de Castro, ¿no? Otra vez o disco entero baseado na súa obra, nos seus poemas. Como ti publicas aí nun Facebook ou nunha das túas das redes sociais, dependes das tres mulleres, ¿no? Exactamente. Que sería de min. Muy bien, muy bien. Bueno, pues moito traballo, non? Unha cousa que ademais casi autoeditada, non? Sí, igual co primeiro. Nos fixemos todo, a selección dos poemas, a composición, a producción do disco, bueno, todo pero, absolutamente. Pero incorporades nesta ocasión algún instrumento máis, algunha cousa importante aparte da voz que imprescindible, non? Sí, quizáis estilísticamente é algo máis aberto este segundo disco, sabes? Sí, podía que sea máis aberto, pero tamén ten unha cousa innovadora que a voz feminina sola non existe, tamén hai unha masculina, non? Ai, sí, canto eu unha canción. Pero nada, é anecdótico. Bueno, pero novidade. Sí. Sí que é verdade, sí. Ben, que máis cousas nos podes dicir de traballo tan interesante que acaba de publicar? Pues bueno, pues que estamos muy contentos con él, que ha respuesta da xente. Fixemos la presentación hai un par de semanas aquí en Hospitalet, A verdad que estaba petado de xente, o sitio foi moi ben. A xente está lle gustando moito. A xente está lle gustando moito. Bueno, como poden facer para poderse para mercalo, vamos. Bueno, a ver, por unha parte está colgado nas plataformas digitais. Podes escuitar e podes descargar en, pues, o típico en Spotify, uh-huh, iTunes e todo eso. Por outro lado, vendémolo nos concertos, como sempre. Sí, sí, sí. De aquí hai a un tempo tamén se poderá topar nalgúnas tendas, o CD físico tamén se poderá topar. Seremos informando. Moi ben. A xustiza pola man. Cantos tracks ten? Cantas pezas? Pois mira, son 11. 11. Sí, son 8 poemas en galego. Uh-huh. Hai 2 en castelán de las orillas del Zar. Uh-huh. Despois hai un tema instrumental. Moi ben. Hai un tema, pois pues eso. O sea que moita satisfacción entre todos vosotros, unha grande demanda de momento, non? Sí, de momento sí, a verdade que sí, que super ben. Sí. Estamos pechando concertos xa de cara despois do Nadal. Despois do Nadal. Sí. Xa tendes todos preparados presentacións diversas aquí no entorno, non? Na contorna catalana e despois presentación posible tamén en Galicia, non? Sí, seguro, espero que sí. No verán, como nos últimos 3, pecharemos algunhas datas, seguro. Seguro, seguro. Muy ben. Bueno, pois pues eso, felicitacións. Eu non pude facer outra cousa que facerme eco deste vosso traballo, posto que nos chegou aí, casi de estranxe, pero que a verdade é que, agradececho moitísimo que atenderas a nosa chamada para poder darlle a coñecer a todos os nosos ointes e seguidores ese novo traballo que se titula A Xustiza pola Man, a voltas outra vez con Rosalía de Castro. Sí, yo que nos queda. Muy bien, muy bien. Bueno, fonte de inspiración para vuestro trabajo, ¿no? Sí, sí, siempre fue, para mí personalmente, pues eso, desde ahí 3 años de pico, pues para todo el grupo. Muy bien. Bueno, pois que sigades tendo moitos éxitos. Eu non podo, non teño máis preguntas que facerche, sino dicir que adiante con esa vosa faceta tan creadora e tan creativa, e que, bueno, pois lembrando cousas dos vosos comezos, eu estou moi satisfeito de non sei, participar en nas nosas pequenas posibilidades de que vos comezarades. Para min foi unha honra comprobar que vos fostedes os primeiros na nosa radio. Pois sí, para nós tamén. Temos pendente, a ver cando podemos ir un día por aí personalmente, compartir con vos o disco. Sabes que estamos abertos a cualquiera das túas participacións, agradecemos moitísimo, pero que o primeiro é o vosso traballo, e despois, se en algún momento tedes ocasión de pasar por aquí, nos estaremos encantados, a verdade que sí. Muy bien. Veña, David, adiante. Espero que esta peza que te despedimos sexa do teu agrado. Pero dice que ten algo que ver, está colgado en YouTube, e ten algo que ver precisamente coa Xustiza pola Man. A verlo. Veña, unha aperta grande e hasta outro momento. Igual, David. Gracias. Chao. Gracias, hasta logo.